try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and the grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were young and a callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember when life was so tender, no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when so tender, when love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Deep in December, it's nice to remember. Although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember. Without a hurt, the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember. The fire of September that made you mellow. Deep in December, our hearts should remember. And follow, follow. Ο Χάρι Μπελαφόντε είναι ήδη 87 ετών και έχει στον ενεργητικό του μια πραγματικά απίστευτη καριέρα που καλύπτει τις πολιτικές δραστηριότητες, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη συχνή ανάμιξή του στα καθημερινά, με ενεργό συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες που τον κατατάσσουν στους σημαντικούς ακτιβιστές με μεγάλη δραστηριότητα. Η μουσική του καλύπτει γεωγραφικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της μουσικής του πλανήτη μας. Τα τραγούδια του προέρχονται από τον χώρο της λαϊκής μουσικής όλων των χωρών, την τζαζ, την όπερα, αλλά και την σύγχρονη μουσική κάθε εποχής. Μια και μπαίνουμε στην εποχή των βραβεύσεων και έρχονται τα καινούργια Όσκαρ, προχθές την Κυριακή 4 μεγάλες προσωπικότητες πήραν ειδικά Όσκαρ στην Αμερική. Μέσα σε αυτούς τους 4 ένα Όσκαρ στον μουσικό, ηθοποιό και ακτιβιστή Χάρι Μπελαφόντε. Ακούσαμε το Try to Remember. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε μερικά από τα σπουδαία τραγούδια του σε μια πίθανη καριέρα και θα είναι τώρα από την πρώτη εποχή που έφερε σε επαφή το μεγάλο κοινό με την Τζαμάικα, το Καλύψο και όλη αυτή την υπέροχη μουσική τότε, Coconut Woman. Coconut, coconut.

Α, ναι. Ναι. Κομμουνιστοδεξιός που έλεγε και ο Πάγκαλος. Είναι ακριβώς αυτό. Είμαι στην κομμουνιστική πτέρυγα της δεξιάς. Επιθυμεί να αποτύχει ο Σαμαράς, επικοινώνησε με το μυαλό σου. Διότι στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει ότι αυτό θα φέρει ως μεσία. Πώς το λένε αυτό το παλικάρι που τρέχει στη σκάσα από τα βάρδια. Πώς το λένε, ρε, πες μου, θύμισε μου. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Τον Καραμαλή. Μπράβο, ναι, γεια σου. Α, γεια σου, αυτό είναι. Σου λέει λοιπόν. Ο ένας ψηλώνει και ο άλλος καρφώνει. Σου λέει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το 1957 το άλμπουμ του Χάρι Μπελαφόντε «Καλύψο» θα παραμείνει 31 εβδομάδες στην κορφή του αμερικάνικου καταλόγου και είναι ένα από τα άλμπουμ που έχουν μείνει τις περισσότερες εβδομάδες σε αυτή τη θέση. Μπορείτε εσείς που ακολουθείτε σύγχρονη μουσική να το συνειδητοποιήσετε αφού τα άλμπουμ μένουν 2-3 εβδομάδες πια στο νούμερο 1. Τότε βέβαια ήταν διαφορετικές και οι μετρήσεις. Ξέρουμε ότι σε αυτή την κατηγορία το West Side Story επίσης έχει μείνει 54 εβδομάδες κάπου εκεί. Ένα άλμπουμ του Michael Jackson έχει μείνει πάρα πολλές εβδομάδες. Το Rumors και μερικά ακόμα. Το άλμπουμ αυτό ήταν ένα άλμπουμ από έναν μαύρο καλλιτέχνη στην εποχή του 50 να γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία ήταν κάτι φαινόμενο και έτσι εκείνη τη χρονιά επίσης βγαίνει το 57 η ταινία Island in the Sun. Μία ταινία όπου έπαιζε η Joan Collins, η Joan Fontaine ήταν πρωταγωνίστρια, η Joan Collins έπαιζε δεύτερο ρόλο, ο Χάρι Μπελαφόντε και η Dorothy Dandridge, και ο Stephen Boyd και διάφοροι άλλοι. Εδώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο θέμα με αυτή την ταινία το 57, γιατί στην ταινία υπάρχει σχέσεις μεταξύ λευκών και μαύρων, κάτι το οποίο φάνταζε απίθανο την εποχή του 50. Αυτές οι φυλετικές διαφορές είχαν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε ταινίες όπως το Island in the Sun και άλλες που ξεκινούσαν τότε δειλά-δειλά να θίγουν αυτό το πρόβλημα με όσο μπορούσαν πιο πάντα το Hollywood. Σε πάρα πολλά από αυτά είναι αρκετά μπροστά από την εποχή του. Ακούμε από το Island in the Sun και από το άλμπουμ Calypso μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 50. Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stop banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Ακούσαμε το Deo, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 50 που έρχεται συνεχώς στην επικαιρότητα. Σας θυμίζω ότι ας πούμε το 88 ήταν βασικό τραγούδι και σε μία καταπληκτική σκηνή στην ταινία Beetlejuice. Όσοι έχετε δει το φιλμ θα θυμηθείτε που το έλεγε όλο το cast σχεδόν της ταινίας. Και επίσης έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες από τότε και πολλοί το έχουν διασκευάσει. Είναι και από το άλμπουμ Καλύψο που ήταν νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα σαν σήμερα το 1956 για 31 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τότε στα τέλη της δεκαετίας του 50 ήταν ο μόνος που κατάφερε να παίξει για έναν ολόκληρο μήνα συνέχεια σε γεμάτο το Greek Theater του Λος Άντζελες, ενώ αντίστοιχη πρωτοφανή επιτυχία είχαν και οι εμφανίσεις του τότε στην πόλη της Νέας Υόρκης. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 ήταν εντυπωσιακή επίσης η συνεισφορά του στην αναβίωση της μουσικής folk μέσα από την επιρροή που άσκησαν τα τραγούδια του σε καλλιτέχνες όπως Kingston Trio, Joan Baez Dylan και όλοι οι υπόλοιποι που αναβίωναν στη συνέχεια αυτό το μουσικό ύφος. Venezuela, with a basket on her head. If she loved others, she didn't say, but I knew she'd do to pass away. Pass away the time in Venezuela. Pass away the time in Venezuela. Silken sash of blue, a beautiful sash of blue, because I knew that she could do with all the tricks I knew she knew to pass away the time in Venezuela. Pass away the time in Venezuela. Out to sea, the wind was out to sea. She was taking leave of me. I said, cheer up, there'll always be sailors ashore on leave in Venezuela. Sailors ashore on leave in Venezuela. Strange, but the thought of her beautiful smile, the thought of her beautiful smile will haunt me and taunt me for many a mile. She was my gal, and she did the while to pass away the time in Venezuela, to pass away. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια που ακουγόταν στην ταινία Island in the Sun. Ένα τραγούδι που γνώρισε επιτυχία και αργότερα σε διάφορες ερμηνείες. Το έχουν πει και η Κάλλη Σάιμον και ο Κατάνο Βελόσο και ο Sting. Και είναι το Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little. Παίρνοντας αφορμή με τη βράβευση του Χάρη Μπελαφόντε με το τιμητικό Όσκαρ πριν από δύο ημέρες, κάνουμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη. Είχε έντονη πολιτική παρουσία στα κοινά από την αρχή της καριέρας του, από τη δεκαετία του 50. Σαν συνέπεια, ήταν να μπει στη μαύρη λίστα την εποχή του Μακάρθη στη δεκαετία του 50. Ενώ η υποστήριξή του στη Ρωσία την εποχή του ψυχρού πολέμου και αντιδράσεις γι' αυτό από τους κατοίκους κυρίως του Αμερικάνικου Νότου, τον οδήγησαν να απέχει για αρκετά χρόνια από συναυλίες στις Νότιες Πολιτείες Αμερικής. Στην εποχή του Μπους ήταν πολέμιος της πολιτικής του Μπους στο Ιράκ και συνεχώς βρίσκεται ακόμα και σήμερα στην επικαιρότητα. Ένας από τους μεγαλύτερους ακτιβιστές στην Αμερική, ο Χάρη Μπελαφόντε, το 1960 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Carnegie Hall με τίτλο «Μπελαφόντε Returns στο Carnegie Hall». Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν και η Οντέτα και το Σατ Μίτσελ Τρίο και μια τραγουδίστρια τότε όχι πολύ γνωστή, αλλά την βοήθησε ο Μπελαφόντε να γίνει γνωστή στην Αμερική, από την Νότιο Αφρική, η Μίρια Μακίμπα, που την ακούτε μαζί του από αυτό το άλμπουμ. I now have the pleasure to sing with Mr. Belafonte. Henry? Oh, Henry? Yes, Liza. Did you fetch the water? Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, there's a hole in the bucket, dear Liza, a hole. Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Go fix it, dear Henry, fix it. With what shall I fix it, dear Liza, with what shall I fix it, dear Liza, with what? With a straw, dear Henry, dear Henry, with a straw. Dear Henry, with a straw. But the straw is too long, dear Liza, the straw is too long, dear Liza, too long. Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, cut it, dear Henry, cut it. With what shall I cut it, dear Liza, with what shall I cut it, dear Liza, with what? With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with an axe, dear Henry, with an axe. The axe is too dull, dear Liza, the axe is too dull, dear Liza, too dull. Sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, sharpen it, dear Henry, hone it. On what shall I sharpen it, dear Liza, on what shall I hone it, dear Liza, on what? On a stone, dear Henry, on a stone, dear Henry, on a stone. But the stone is too dry, dear Liza, the stone is too dry, dear Liza, too dry. Well, wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, wet it, dear Henry, wet it. With what shall I wet it, dear Liza, with what shall I wet it, dear Liza, with what? Try water, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Try water, dear Henry, use water. In what shall I fetch it, dear Liza, in what shall I fetch it, dear Liza, in what? In a bucket, dear Henry, dear Henry, in a bucket, dear Henry, in a bucket. There's a hole in the bucket, dear Liza, there's a hole in the bucket, dear Liza, a hole. Εκπληκτικό στις συναυλίες, το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται The Click Song και είναι ένα τραγούδι, λαϊκό τραγούδι από την Νότια Αφρική που το λένε εκεί στους γάμους. Έτσι λοιπόν έγινε η Μίρια Μακίμπα γνωστή στην Αμερική μέσω του, εδώ, του Χάρη Μπελαφόντε που τον ακούμε ακόμα λίγο από το άλμπουμ. Λοιπόν, την ίδια εποχή κάνει γνωστή στην Αμερική την δική μας, την δημοφιλέστερη τραγουδίστρια σε όλο τον πλανήτη που δεν είναι άλλη από την Άννα Μούσχουρη. Και σε εκείνο το άλμπουμ An Evening with Belafonte και Μούσχουρη ακούστε να τραγουδάει το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Προπουλήσιμα διρίχνω στο γυαλό και πως να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλώ. Πλέκει τα μαλλιά της, μάστρα της βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές, μα διρίχνω στο γυαλό και πως να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό, νύχτα σε φύλλου. Μες αυτή τη βάρκα είναι μοναχή και έχει συντροφιά της καταστροπούλη. Σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πως να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φύλλου. Λέκει τα μαλλιά της μάστρα τις βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές. Σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πως να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φύλλου. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Αλφα Μπανκ. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48 και 60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και να κρύψεις την τσάντα γιατί θα βρέξει το βράδυ. Είναι δερμάτινη, δεν παθαίνει τίποτα. Αληθινή είναι. Λέει αληθινή μαϊμού, άλλες βουλευτίνες φορούν τσάντες. Εγώ πάντα φοράω αυθεντικά. Υπάρχουν βουλευτίνες που κυκλοφορούν με μαϊμούδες. Πάρα πολλές. Το μαϊμού τι μαϊμού τσάντα. Κυκλοφορεί τσάντα στη Βουλή και λέω ρε Σανέλ κορίτσια. Μαϊμού. Πού το ξέρεις είναι μαϊμού, το καταλαβαίνεις. Σόπα καλέ. Ζητάνε μπανάνα στη διάλειμμα. Ξαφνωδίες μπανάνα σε βαροπηδάνε. Και λέω κοίτα να δεις τώρα κατηνιά έτσι. Το σάντουιτσο το δίπλα. Αφού δεν μπορείς να την πάρεις στη ρημάδα την αυθεντική που την πήραμε κάποτε όταν μπορούσαμε όλοι. Πάρε πολύ ωραίες ελληνικές τσάντες του εμπορίου. Γιατί φωνάζει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Για να ολοκληρώσουμε σήμερα το μικρό αφιέρωμα στον Χάρη Μπελαφόντε, θα πάμε στο 1997. Έτσι λοιπόν αφήνουμε πάρα πολλά από τα σπουδαία τραγούδια που έκανε στη δεκαετία του 50 και του 60. Θέλουμε να σας προτείνουμε να δείτε ένα ντοκιμαντέρ που αφορά όλες τις μουσικές και πολιτικές δραστηριότητες του Χάρη Μπελαφόντε και που λέγεται Sing Your Song. Επίσης υπάρχει άλλο ντοκιμαντέρ που έγινε για το PBS το Μάρτιο του 97 και από εκεί θα ακούσουμε τώρα την ηχογράφηση μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας του, της Ματίλντα. Η Ματίλντα είναι ένα τραγούδι που και αυτό το τραγούδι είναι ένα καλύψο. Έτσι λοιπόν κλείνουμε και με τη μουσική που έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο ο Χάρι Μπελαφόντε από το άλμπουμ του 1997 «An Evening with Harry Belafonte and Friends». Thank you. Let's go burn Matilda. Matilda, she take me money in her and a Venice beer. Once again, I'm Matilda. Sing the chorus, now Matilda. Matilda, she take me money in her and a Venice beer. Cafe. She made me life a mess, don't you know? Matilda, she take me money and I run a Venezuela. Well, I tell you, friends, the woman's dress was so tight that she had to walk like this. Now I ask you, where could she have put the money? Well, I get you, Mama. Matilda, come back, baby. Matilda, oh, my Mama darling, Matilda. Please. Fuma la da chimba, Matilda, sing the chorus, Matilda. Matilda, sing the music. Matilda, she take me money and I run a Venice beer. Once again now, Matilda, sing a little louder, Matilda. Matilda, she take me money and I run a Venice beer. Just the singers. Matilda.